Книга є першою публікацією невідомих творів українського письменника-класика Михайла Старицького «Молодість Мазепи» і «Руїна», писаних російською мовою. Під пером зачинателя жанру історико-пригодницького роману в Україні оживають картини далекого минулого, важливі сторінки історії. Перипетії пригодницького твору, романтична любовна інтрига, захоплюючий сюжет разом із своєрідною мовною тканиною, інкрустованою ніжно-співучим українським словом, створюють для читача неповторну атмосферу чару старовини і романтики, утверджують перемогу віри і надії, перемогу любові. Головна дієва особа дилогії – майбутній гетьман Лівобережної України Іван Мазепа. Повернення з небуття. Романи «Молодість Мазепи» і «Руїна» у контексті світоглядно-естетичних концепцій історичної прози Михайла Старицького. Читачеві немає необхідності відкривати ім'я автора цієї книжки – Михайла Петровича Старицького, 1840-1904 роки. В історії української культури другої половини XIX століття за розмахом подвижницької діяльності, широтою мислення, багатогранністю творчої спадщини – він посідає одне з чільних місць. Поет, драматург, прозаїк, перекладач, видавець, актор, режисер, організатор професійного українського театру. Старицький, відомий далеко за межами України. Його діяльність і творчість цікаві не лише спеціалістам і дослідникам, які вивчають культуру XIX століття. Протягом усього ХХ століття збереглося живе зацікавлення творчою спадщиною Старицького як письменника. Досить пригадати, що вірш Старицького «Виклик» «Ніч, яка Господи, місячна зоряна, ясно, хоч голки збирай, вийди, коханая, працею зморена, хоч на хвилиночку в гай». Вже давно побутує як народна пісня в усій повноті її варіантних звучань. П'єса «За двома зайцями» найрепертуарніша у багатьох театрах, а його історичні романи «Богдан Хмельницький», «Розбойник Кармелюк» належать до популярних книг цієї серії у бібліотеках. На жаль, історична проза Михайла Старицького, автора семи романів, трилогія «Богдан Хмельницький», романи «Перед бурей», «Буря», «У пристані», дилогія «Молодость Мазепи», «Руїна», романи «Последні орли», «Розбойник Кармелюк», а відомі не в повному обсязі. І лише сьогодні з небуття до читача повертаються два романи Старицького «Молодість Мазепи» і «Руїна». Доречне питання – чому ж романи відомого класика української літератури до цього часу не опубліковані? Основна причина, без сумніву, ім'я головного героя твору Івана Мазепи, 1644-1709. Хоча Мазепа більше 20 років був гетьманом Лівобережної України і відіграв помітну роль в історії країни, донедавна ім'я його було під забороною, як ім'я зрадника і ворога. Сьогодні для ознайомлення і об'єктивної оцінки життя і діяльності виборного гетьмана Української козацької держави –